قال ابي هريره رضي الله عنه ان روایت ده فرمای وي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی اذا كان اول ليله من شهر رمضان کله چی وی اولش پد میاشي د رمضان صفدت الشياطين نو شيطانانو تړلشي ومردت الجن او سرکشا د پیریانو نا د یو تړلشي دا تخصیص بعد تعمیم دی یا عطف تفسیر دی او بیان دی دا غي د پاره وغلقت ابواب النار بند کړي شي دروازې دور فلم يفتح منها باب نکلاو نوی کریشی ده دینه او دروازم وفتحت ابواب الجنه او کلاو کریشی دروازه ده جنت فلم یغلق منها باب نبندول نشید دینه او دروازه وینادی منادن اواز کئی وواز کونکے یا باغی الخیر اقبل اے د خیر طلب کونکیا را متوجیشا ویا باغی الشر اقصر اے د شر لټونکیا ته کمیو کا اے د ګناه اراده لرونکیا ګناه نه بنشا او رجو الله طرف لو کا تا میاش د ګناهونو نه دا وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ او الله د پاره آزاد کړی شوی د اورنا وذالک کل لیلتن او دا هر شپه وی ډیر خلق پدې کې د اورنا آزادۍ نو دا د اورنا د آزادۍ زومیاش دا رواه ترمذی او ابن ماجه رحمهم الله ورواه احمد عن رجل وقال الترمذي وهذا حديث غريب الف